Moga sırca şer, doksan seyri o aman Allah. Moga sırca şer, doksan seyri o. Ako tražiš derman, dertli delio, aman Allah. Ako tražiš derman, dertli delio, ašik ko je derman, u dertu mu je Allah, ašik ko je rahat budi u tom, šta ti se zbilo, aman Allah. Rahat budi u tom, šta ti se zbilo, rahat u zindanu, čudno zar nije, Allah, rahat u zadosta i dušu, da si pustio, aman Allah. Zadosta i dušu, da si pustio, boju dušu on će, da ti daruje, Allah, boju dušu će aška ti pi, baz da ga pio, aman Allah. Biće aška ti pi, baz da ga pio, nek jara ni kažu, vid divanije, Allah, nek jara ni kažu, vid divanije. Sa šicima ašik, kad budeš bio, aman Allah. Sa šicima ašik, kad budeš bio, vidjet ćeš u sebi, kakav dragu je Allah, vidjet ćeš u sebi, kakav dragu je. Izađi na mejdan, stid ostavio, aman Allah. Izađi na mejdan, stid ostavio, danu ovom glava nek ide. Ešrefe spominji, Hakka vidi to, aman Allah. Ešrefe spominji, Hakka vidi to, fezkuruni kazuje Allah, fezkuruni